Robinson Crusoe. Yazan Daniel Defoe. Seslendiren Emirhan Akın. Doğan Egmont sunar. 1 Ekim 1659. İsmim Robinson Crusoe ve bugün bir günlük tutmaya başlıyorum. Hayatım boyunca birçok macera yaşadım. Afrika'nın batı sahili boyunca ticaret yaptım. Korsanlar tarafından kaçırıldım. 2 yıl boyunca Türk bir kaptanın kölesi oldum. Sonra kaçıp Brezilya'ya yelken açtım ve orada bir şeker kamışı çiftliği kurdum. Sahip olduklarımla hayatımdan memnun olmalıydım ama değildim ve bir Afrika yolculuğuna katılma fırsatı karşıma çıktığında bunu hemen kabul ettim. Ne büyük bir hata yapmışım. Belki de babamı dinlemeliydim. Ben daha küçük bir çocukken beni denize açılmak konusunda uyarmıştı. Denize açılırsan hayatının sonraki yıllarında buna pişman olacaksın ve yanında sana yardım edecek hiç kimse olmayacak. Bu yarısı gerçekleşiyormuş gibi görünüyor. Çünkü şu an yalnız ve kaybolmuş haldeyim. Fakat umutsuzluğa düşmemeliyim. Kalemim, kağıdım ve mürekkebim var. Önümüzdeki günlerde olanları yazmaya çalışacağım. Böylece eğer kurtarılırsam, yaşadıklarımın kaydını tutmuş olacağım. Kurtarılamazsam da belki biri bir gün günlüğümü bulur ve hayatımın öyküsünü okur. Sorunlar Afrika'ya doğru yelken açar açmaz başladı. Bir fırtına gemimizi 12 gün boyunca Brezilya sahillerine doğru sürükledi ve ben her an alabora olmayı bekliyordum. Hayatımda hiç o kadar şiddetli bir rüzgar görmemiştim. Neyse ki rüzgar zamanla hafifledi ve birkaç saat sonra başka bir fırtına patladı ve gemimiz ilkinden de çok hasar gördü. Sonra bir sabah "Kara!" diye bağıran bir sesle uyandım. Hepimiz güverteye koştuk ama birden gemi sarsıldı. Karaya oturmuştuk. Dağ gibi dalgalar gemiyi sarsmaya başladı. Her an parçalanabilirdi. Hepimiz dehşete kapılmıştık. Tayfadan birinin yardımıyla bir kayığı suya indirmeyi başardık ama o öfkeli denizde hayatta kalma umudumuz yoktu. Karaya doğru kürek çekmeye çalıştık ama deniz küçük kayığımızı bir oyuncak gibi oradan oraya savuruyordu. Sonra dehşetle arka taraftan dev bir dalganın üzerimize geldiğini gördüm. Dalga kayığı alabora edip bizi köpüklü denizin içine attı. Önce suyun 10 metre dibine battım ve sonra yüzeye çıkıp yüzmeye çalıştım. Genç, güçlü ve iyi bir yüzücüyümdür fakat beni kıyıya savuran dalgalar hemen ardından tekrar denizin içine çekiyordu. Aniden sivri uçlu bir kayaya çarptığımı hissettim. Elimi uzatıp tutundum. Dalgalar beni tekrar denize doğru çekmeye çalıştı ama yükselen bir sonraki dalgaya kadar tutunmayı başardım ve kendimi kıyıya attım. Kıyıya ulaştığıma inanamıyordum. Kayalıklarda patlayan denizden kaçmak için yavaş yavaş kayalara tırmandım ama yanımda neler olduğunu kontrol ettiğimde rahatlamam umutsuzluğa dönüştü. Üzerimde sadece bir pipo ve neredeyse boş bir kutu tütün vardı. Paniğe kapılmaya başladım. Çünkü sırılsıklamdım ve kendimi vahşi hayvanlara karşı koruyabileceğim bir silahım, yiyeceğim ve suyum yoktu. Bir su kaynağı bulup içebileceğim kadar içtim ama ne kadar arasam da kurtulan başka hiç kimseyi görmedim. Çok yalnız ve umutsuz hissetsem de geceyi geçirebileceğim güvenli bir yer bulmak zorundaydım. Uzun süre aradıktan sonra dikenli bir ağaç buldum ve tırmandım. Sivri dikenlerin vahşi hayvanları uzak tutacağını umuyordum. O kadar yorgundum ki hemen uykuya daldım. Uyandığımda gün çoktan ağarmış, hava açılmıştı. Güneş parlıyordu ve deniz sakindi. Hepsinden daha iyisi, dalgalar gemiyi saplandığı yerden kurtarıp neredeyse dün tutunduğum kayalara kadar savurmuştu. Kurtulanları aramak için tekrar kıyıya indim. 3 şapka, bir başlık ve 2 tek ayakkabı buldum ama hepsi buydu. Sanırım burada yalnızdım. En azından gemi ters dönmemişti. Ben de gemiye gidip işime yarayacak bir şeyler olup olmadığına bakmaya karar verdim. Çok acıkmıştım. Her şeyden önce yiyeceğe ihtiyacım vardı. Öğlen saatleri ilerlerken deniz hala sakin ve düzdü. Yüzüp güverteye çıktım. Gemi çok zarar görmüş olsa da parçalanmamıştı. Gemiden inmemiş olsaydık hepimiz güvende olacaktık. Yaptığımız ölümcül hata kayığa binmek olmuştu. Bunu anladığımda içimdeki büyük acı neredeyse beni ele geçirecekti. Ama yapmam gereken işler vardı. Kargo depoları suyla dolmuş olsa da gemideki erzağın kuru olduğunu fark ettim. Ceplerimi bisküviyle doldurup bir yandan onları yerken, bir yandan da stokların kalanını kontrol ettim. Biraz rom buldum ve sonra biraz ip. Birkaç parça tahta ve yelken direğiyle kendime bir sal yaptım. İçlerine ekmek, pirinç, Hollanda peyniri, kurutulmuş keçi eti, rom, likör ve şarapla doldurduğum suya dayanıklı kasaları sala yükledim. Bulduğum birkaç marangoz aleti o an benim için bir gemi dolusu altından bile daha değerliydi. Ayrıca yanıma birkaç tabanca, birkaç tüfek, barut ve mermilerle birlikte birkaç eski, paslı kılıç aldım. Çünkü vahşi doğada karşıma ne çıkacağını tahmin bile edemiyordum. Üstelik eninde sonunda avlanmam gerekeceğini de fark etmiştim. Çünkü gemiden aldığım erzağın bana uzun süre yetmeyeceği belliydi. Gemiden adaya dönerken gelgit o kadar kuvvetliydi ki neredeyse yükümü kaybediyordum. Salı dengede tutmaya çalışırken hızla ilerleyen akıntıyla bir akarsuyun içine sürüklendiğimi fark ettim. Bir anda küçük bir mağara gördüm ve salı o tarafa yönlendirmeyi başardım. Tam o sırada ikinci kez saldaki çok değerli yükümü kaybetme tehlikesi atlattım. Sonunda çok zorlanarak da olsa karaya çıktım. Bundan sonraki işim biraz adayı araştırmaktı. 1 kilometre kadar ileride çok dik bir tepe görünüyordu ve onun ardında da sıra dağlar vardı. Silahlarımdan birini yanıma alıp tepeye tırmandığımda göz alabildiğine uzanan okyanus dışında hiçbir şey göremedim. Sadece biraz açıkta birkaç kayalık ve 15 kilometre kadar batıda 2 küçük ada daha vardı ama hepsi buydu. Üzerinde olduğum ada kuraktı ve vahşi hayvanlar dışında yaşayan hiçbir şey yokmuş gibi görünüyordu. Muhteşem bir kuş vurdum ve bunun bir şahin olduğunu fark ettim ama eti yenmeye uygun değildi. Sanırım bu o adada duyulan ilk silah sesiydi. Çünkü hemen ardından ormanın içinden birbirine karışan telaşlı çığlıklar yükseldi. Sık ağaçların arasında birçok farklı kuşun ve hayvanın yaşadığını anladım. Ama insan yoktu. Bu adada tek başımayım ve beni ne zaman kurtaracaklarını bilmiyorum. Tabii eğer kurtaracaklarsa. 24 Ekim 1659. Adaya çıktıktan sonraki günlerde salımla gemiye gidip kullanabileceğim her türlü malzemeyi kıyıya taşımaya devam ettim. Bunların arasında bir sürü alet, inşaat malzemeleri, silahlar ve cephaneler, ayrıca hamaklar ve çarşaflar vardı. Hatta yelkenleri ve geminin armasını bile aldım. O kadar çok eşya taşıdım ki hepsini kıyıya getirebilmek için ikinci bir sal yapmam gerekti. Ayrıca gemideki kedileri ve köpeği de kurtarmaya karar verdim. Özgür kaldığı için çok mutlu olan köpek adada dolaşıyor ama sonunda hep yanıma geliyordu. Sonunda bir arkadaşım olmuştu. Durmadan yağmur yağıyordu. Ara sıra güneş çıksa da geminin yağmur mevsiminde karaya vurduğu sonucuna vardım. Yağmurdan korunmak için bulunduğum bir yelkeni ve yelken direklerini kullanarak bir çadır yaptım. Boş sandık ve kasaların hepsini birer çember halinde çadırın etrafına dizip bir koruma duvarı oluşturdum ve girişi tahtalarla kapadım. Geceleri başımın yanında 2 tabanca ve yanımda bir tüfekle uyuyorum. Kendimi savunmaya hazırım. Gemiyle ada arasında 11. yolculuğumu yaptım. 12. gün rüzgar şiddetlenmeye başladı ve bu son yolculuğum oldu çünkü deniz gemiye yaklaşamayacağım kadar hareketliydi. Aldığım eşyalar arasında yeni birkaç aletle birlikte bir sürü para buldum. Altın ve gümüş parçaları. Ama parayla ne yapabilirdim ki? 31 Ekim 1659. Güzel bir keşif yaptım. Adada yabani keçiler var ve ben 2 tanesini öldürüp yedim. 4 Kasım 1659. Günlerdir şiddetli rüzgarlarla birlikte hiç durmadan yağmur yağıyor. Gemi fırtına yüzünden parçalanıyor. Artık sadece sığ sulardaki parçalarını görebiliyorum. Geçtiğimiz hafta boyunca günün aydınlık saatlerini kurtardığım bütün malzemelerin üstünü örtüp onları elimden geldiğince kuru tutmaya çalışarak geçirdim. Gemiyi kaybetmek eski bir arkadaşımı ve uygarlıkla aramdaki son bağlantıyı kaybetmek gibiydi. Kendimi çok üzgün hissettim ama şimdi şu anki durumumun iyi ve kötü yönlerini gösteren bir liste yapmaya karar verdim. Kötü, gemim ıssız bir adada karaya oturdu. İyi, yaşıyorum. Kötü, yalnızım. İyi, diğer insanlar öldü, ben hayatta kaldım. Kötü, kurtarılma ihtimalim çok düşük görünüyor. İyi, yiyeceğim, içeceğim ve barınağım var. Gemi batmadan önce işime yarayacak bir sürü şeyi kurtardım. Kötü, kurşunlarım bitecek ve hiçbir savunmam kalmayacak. İyi, etrafta bana saldıracak vahşi hayvanlar yokmuş gibi görünüyor. Adada hiç vahşi hayvan görmemiş olsam da, bazen daha önce görmüş olduğum vahşi hayvanları düşünüp endişeleniyorum. Afrika çevresinde yaptığım gezilerde, aslanları ve insanları acımadan yutan diğer vahşi hayvanları görmüştüm. Burada yaşayan vahşi hayvanlara karşı güvenli bir yerim olsa kendimi daha iyi hissederdim. Böylece geleceği düşünerek daha güvende olacağım bir kamp kurmaya karar verdim. Birkaç gün önce küçük bir mağarası olan bir tepenin yanında bir düzlük buldum. Kampımı burada kurarsam güneşten korunacağım ve hem altımda hem üstümde olan şeyleri görebileceğim. Çadırımı mağaranın önüne kurdum. Etrafına iki sıra halinde yarım ay şeklinde kazıklar dikmeyi planlıyorum. Sonra eski şarap kasalarını kesip onları kazıkların arasına yerleştirerek güçlü bir çit yapacağım. Çitin üzerine tırmanmak için küçük bir merdiven de yapacağım. Son olarak yağmurdan korunmak için yelken bezinden daha büyük ve daha sağlam bir çadır yapacağım. 5 Kasım 1659. Bu sabah köpeğimle birlikte ormanda ava çıkıp yabani bir kedi öldürdüm. Derisi güzel ve yumuşak ama eti yenebilecek gibi değil. Öldürdüğüm bütün hayvanların derilerini yüzüyorum. Böylece sonunda kendime giysi dikebileceğim. Gemiden kurtardığım giysileri sonsuza kadar kullanamam. 12 Kasım 1659. Bir kasa ve bir sandalye yapmayı başardım. Bu epey zor bir işti. Daha önce yaptığım hiçbir işe benzemiyordu. Ama sonunda dengesiz de olsalar oturabileceğim ve üzerinde bir şeyler yapabileceğim mobilyalarım var. Yavaş yavaş kendimi biraz daha iyi hissetmeye başlıyorum. Bu adada vahşi bir hayvan gibi değil, zeki bir insan gibi hayatta kalma şansım olduğunu düşünüyorum. Gemi batmadan önce birkaç kitap da almıştım. Çoğu İncil ve dua kitabı. En azından okuyacak bir şeylerim var. 18 Kasım 1659. Eşyalarıma yer açmak için tepenin yamacındaki küçük mağarayı genişletmeye başladım. Bunun için kendime ahşaptan bir kürek ve kazdığım toprağı taşımak için bir kova yaptım. Her sabah köpeğimle birlikte yürüyüşe çıkıyorum ve her gün elimizde yiyecek bir şeylerle geri dönüyoruz. Bu kadar yalnız olmasam, buradaki hayat gerçekten daha iyi. Kendi sesim dışında hiçbir insan sesi olmaması, katlanılması çok zor bir şey. 20 Kasım 1659. Mağarada çalışırken aklıma bir fikir geldi. Toprakla dolu kovayı çadırımın etrafındaki çitin üzerinden dışarı dökmek çok zor bir iş. Bu yüzden toprağı, çiti sağlamlaştırmak için kullanmaya başladım. Mağaradan toprak dolu kovayla her çıktığımda içindekileri çitin önüne yığıyorum. Böylece yavaş yavaş çiti sağlam bir duvara dönüştürüyorum. Bu duvar, gemimin karaya oturmasına sebep olan sert fırtına gibi fırtınalara karşı beni koruyabilir. 10 Aralık 1659. Son birkaç haftadır durmadan mağaramı genişletip derinleştirmeye çalışıyorum. Mağaramı bir depo, bir mutfak, bir yemek odası ve bir kiler yapabilecek kadar büyütmek istiyorum. Bazen yağmur o kadar şiddetli yağıyor ki çadırım bile beni kuru tutmaya yetmiyor. Sırılsıklam olduğum bir akşamdan sonra kayalıklardan başlayarak bütün alanın etrafına kazıklar diktim ve doğal bir korunak yaratmak için üzerlerini büyük yapraklarla örttüm. Mağaramı neredeyse bitirdiğimi düşünmeye başlamıştım ki büyük bir toprak kütlesi üzerime düştü. Az kalsın canlı canlı gömülecektim. Bu yüzden bütün yapıyı yenilemem, dökülen toprağı dışarı taşımam ve tavanın tekrar çökmemesi için destekler kullanmam gerekecek. 27 Aralık 1659. Bu akşamüstü genç bir keçi öldürdüm. Birini de yaraladım. Yaralı hayvanı yakalayıp onu eve taşıdım. Kampıma döndüğümde keçinin kırık bacağını desteklemek için bir tahta kullandım. Tahtayı bacağına bağlarken kıpırdamasını engellemek için hayvanı bayıltmak zorunda kaldım ama kısa süre sonra kendine geldi. 26 Ocak 1660. Yaralı keçime çok iyi baktım ve artık tamamen iyileşti. Buna çok şaşırdım ama minik keçi kolayca kaçabilecek olsa da o kadar evcilleşti ki yakında bir çimenlikte karnını doyuruyor ve yanımdan ayrılmayı reddediyor. Bu bana bir fikir verdi. Bir keçi sürüsü yapabilirsem yemek için avlanmama gerek kalmaz. 16 Nisan 1660. Dün duvarı bitirdim. Çok kalın ve güçlü oldu. Ayrıca kampımı kıyıdan kim gelirse gelsin göremeyeceği kadar iyi gizlediğime kendimi ikna ettim. Ama bugün başıma bir felaket daha geldi. Aniden mağaramın tavanındaki toprak dökülmeye başladı ve tavanı destekleyen direklerin ikisi korkunç biçimde çatladı. Koşarak mağaradan çıktım. Merdiveni tırmandım ve duvarın üzerinden atladım. Yamaçtan aşağı kayalar yuvarlanıyordu ve aşağıda dalgalar inanılmaz bir şekilde kıyıya çarpıyordu. Bir depremin ortasındaydım. Aniden başımı kaldırıp koca bir kayanın tepeden aşağı üzerime doğru yuvarlandığını gördüm. Tam zamanında kendimi yana atmayı başardım. Bir süre sonra artık titreşimler hissedilmez hale geldiğinde sersemlemiş halde yere oturdum. Kısa sürede gökyüzü karardı ve rüzgar artmaya başladı. Yarım saatten kısa zaman içinde gördüğüm en korkunç fırtına patladı. Bu fırtına gemimin karaya oturmasına neden olan fırtınadan çok daha kötüydü. Deniz köpüklerle kaplıydı. Kıyı sel altındaydı ve ağaçlar köklerinden sökülüyordu. Fırtına 3 saat kadar sürdü ve ben oturup onun inanılmaz gücünü izlerken mağarada ağaçların veya kayaların yakınlarında olmaktansa dışarıda olmanın çok daha güvenli olduğunu biliyordum. En azından deniz sakinleşmeye, rüzgar yavaşlamaya başlamıştı. Sonra yağmur yağmaya başladı ve kendimi mağarama girebilecek kadar güvende hissettim. 16 Haziran 1660. Bugün kumsala indiğimde büyük bir kaplumbağa buldum. Adada ilk kez bu tip bir hayvan görüyordum. Onu öldürdüm ve ateşimin üzerinde uzun uzun pişirdim. Ayrıca hayvanın içinde 3 yumurta buldum. Eti hayatımda yediğim en iştah açıcı ve lezzetli şeydi. 25 Haziran 1660. Sebebi deprem mi, fırtına mı, sürekli yağan yağmur mu, yoksa yediğim kaplumbağa mı bilmiyorum ama hastalandım ve bütün vücudum şiddetle titremeye başladı. 20 Haziran gecesi hiç uyuyamadım. Ateşim yüksekti ve başımda dayanılmaz ağrılar vardı. Ölüyor muyum diye düşündüm. Kendimi tedavi edebileceğim ilaçlar yoktu ve uygarlıktan bu kadar uzaktayken hasta olmak beni çok korkutuyordu. Tanrı'ya bana yardım etmesi için dua ettim. Ama o kadar hastaydım ve kafam o kadar karışıktı ki neler söylediğimin pek farkında değildim. Sonraki 3 gün çok hastaydım ve yerimden bile kalkamadım. Şimdi ateşim düştü ama bu olay burada ne kadar yalnız olduğumu gerçekten anlamamı sağladı. 26 Haziran 1660. Bu sabah kendimi biraz daha iyi hissediyordum. Bu yüzden köpeğimi ve tüfeğimi de yanıma alarak avlanma umuduyla yürüyüşe çıktım. Ama çok zayıf düştüğümü fark ettim. Yürümekte bile güçlük çekiyordum. Kendimi zorlayarak devam ettim ve dişi bir keçiyi vurmayı başardım. Ama kampımla aramdaki mesafeyi düşündüğümde onu eve taşıyacak kadar gücüm olmadığını hissettim. Mağaraya döndüğümde keçinin yanında getirdiğim bir kısmını pişirip yavaş yavaş yedim. Ondan yahni ve et suyuna çorba yapmayı çok isterdim ama bir tencerem yok. 28 Haziran 1660. Dün tekrar hastalanıp umutsuzca bütün gün yattım. Hiçbir şey yiyip içmedim. Sonra dün gece korkunç bir düş gördüm. Ben duvarımın üstünde oturuyordum. Ateşten bir adam kocaman kara bir bulutun içinden çıkıp önümdeki çimenlere indi. Vücudu o kadar parlaktı ki ona bakamıyordum. Yüzünün korkunç bir görüntüsü vardı. Öyle korkunçtu ki onu tarif bile edemiyorum. Adam yere inince sanki depremin ruhuymuş gibi yeryüzü sarsıldı. Korkunç adam elindeki uzun mızrakla bana doğru yürümeye başladığında beni öldüreceğini anladım. Sonra... Tüm bunları görmek bile tövbe etmeni sağlamaya yetmedi. Şimdi öleceksin! Diye bağırdı. Korkunç ziyaretçim bu sözleri söylerken mızrağını kaldırıp kalbime nişan aldı ve devasa bir aleve dönüşerek gözden kayboldu. Bu sadece bir kabustu ama bu durum daha sonra onu düşünmemi engellemedi. Hayatım boyunca iyi bir adam olduğum doğru. Bazı insanlar hayatımın boşa harcanmış bir hayat olduğunu söyleyebilir. Aniden bu ıssız adaya düşmemin, daha önce yaptığım bazı şeylerin cezası olup olmadığını düşünmeye başladım. O halde hayatımın geri kalanını burada mı geçirecektim? Bu düşünce beni derin bir umutsuzluğa sürükledi. Sonra her nedense gemiden aldığım İncil'i hatırladım. Kitabı açtığımda gözüme şu sözcükler takıldı. Derde düştüğün gün bana seslen. Sana yardım ederim. Bir anda sanki bir sorum cevaplandı. Belki de gemimin burada kaza yapması bir cezaydı. Ama ölmemiş olmamın bir anlamı olmalı. Tanrı'ya güvenebilirsem, benim için hala umut var. Şu andan itibaren daha iyi bir adam olmaya çalışacağım. 15 Temmuz 1660. Sonunda kendimi daha güçlü hissetmeye başladım ve gittikçe iyileşiyorum. Belki de ada buradaki bir sürü tropikal hastalığa karşı direnç geliştirmem için beni hasta etmiştir. Yoksa bu Tanrı'nın verdiği bir hediye mi? Tek başımayım. Doğaya karşı savaşıyorum ve bana verilen her şeye minnet duymalıyım. Bugün etrafı keşfetmem gerektiğine karar verdim. Adanın büyüklüğü konusunda hiçbir fikrim yok. Adanın etrafını dolaşırsam bana faydalı olacak şeyler bulabilirim. Belki başka bir insana bile rastlayabilirim. Yoksa bu sadece bir hayal mi? Sallarımı ilk kıyıya çıktığım akarsuyun içlerine doğru ilerletmeye başladım. 1 kilometre kadar ilerlediğimde dalgaların artık yükselmediğini fark ettim. Akarsu küçük bir çaya dönüştü. Su temiz ve serindi. Tadı da çok güzeldi. Küçük çayın kıyıları çayırlarla kaplıydı. Etrafta birkaç tütün, birkaç da şeker kamışı buldum. Başka meyveler ve bitkiler de vardı ama onları tanımıyordum. Bu yüzden zehirli olup olmadıklarını bilmiyordum. Buraya Bolluk Vadisi adını verdim. 16 Temmuz 1660. Bugün keşfime devam ederken kıyı şeridinde birçok ağaç olduğunu fark ettim. Ayrıca üzüm ve kavun gibi tanıdığım meyvelerle karşılaştım. Daha ileride kakao ağaçları, portakal, limon, diğer turunçgiller ve yeşil limon ağaçları vardı. Biraz limon toplayıp suyuma ekledim. Yağmurlu mevsimde hayatta kalmama yardım edecek bir yığın meyve topladım. Taşıyabildiğim kadarını eve getirdim ama geri kalanı için oraya döneceğim. Üzümleri kurutmaya çalışacağım. Eve kendimi çok daha neşeli hissederek döndüm. Vadi yaşamak için güzel bir yer olabilir. Orada daha fazla vakit geçirip hoşuma gidip gitmediğine bakacağım. 3 Ağustos 1660. Bolluk Vadisi'nde bir çadır kurup etrafına bir çit çekmeye karar verdim. Burası tepenin yanındaki sığınağıma göre daha güvensiz olsa da toprak çok bereketli ve kolayca yiyecek bulabiliyorum. Buraya kırevim diyeceğim. 14 Ağustos 1660. Tekrar yağmur yağmaya başladı. Bu yüzden ilk kampıma döneceğim. 20 Eylül 1660. Kedi ailemin sayısındaki artışa çok şaşırdım. Aralarından biri kaçmıştı ve öldüğünden korkmuştum. Ama sonunda Ağustos'un sonlarına doğru yanında yavrularıyla geri geldi. Silahımla öldürdüğüm vahşi kedi Avrupa'da gördüğüm kedilerden çok farklıydı ama gemimin kedisi o vahşi kedilerden biriyle çiftleşmiş olsa da yavruları bana alışık olduklarımla aynıymış gibi görünüyordu. Kısa süre sonra diğer dişi kedimin başına da aynı şey geldi. Göz açıp kapayana kadar etrafımda düzinelerce kedi yavrusu olabilir. Yağmur Ağustos'un ortasından beri hiç durmadan yağıyor ve ben mağaramdan neredeyse hiç çıkmıyorum. 2 kez dışarı çıkıp sırılsıklam olmuş halde geri döndüm ama en azından yiyecek buldum. Menüm gitgide sıkıcı olmaktan çıkıyor. Özellikle de 2. kaplumbağamı bulduğumdan beri. Mesela bu sabah kahvaltıda daha önceden kuruttuğum üzümlerle birlikte bir parça keçi eti, öğle yemeğinden kaplumbağa eti ve akşam yemeğinde de birkaç kaplumbağa yumurtası yedim. 30 Eylül 1660. Bugün gemimin karaya oturuşunun ve bu adaya düşüşümün yıl dönümü. Bir haçın üzerine çizikler atarak günleri sayıyordum ve bugün sayı 365'e ulaştı. Dizlerimin üstüne çöküp Tanrı'ya bana merhamet ettiği için teşekkür ettim ve şükranımı göstermek için 12 saat boyunca hiçbir şey yiyip içmeden oruç tuttum. Sonra birkaç bisküvi ve birkaç taze üzüm yiyip uyudum. 3 Ekim 1660. Bu akşam mürekkebimin bitmek üzere olduğunu kabul etmek zorunda kaldım. Bu yüzden onu şu andan itibaren daha tutumlu kullanmaya ve hayatımdaki sadece çok önemli olayları yazmaya karar verdim. 5 Ekim 1660. Bu sabah biraz tohum ektim. Elimde çok az olduğu için bütün stoğumu ekme riskini göze alamadım. Başarılı olup olamayacağımı zaman gösterecek. 25 Kasım 1660. Bugün neler olduğunu görmek için kırevime döndüm. Hala ayaktaydı ama bulmakta biraz zorlandım çünkü şaşırtıcı bir değişiklik olmuştu. Evimi bulmayı beklediğim yerde gördüğüm şey yeni boy vermiş birkaç ağaç fidesiydi. Daha yakından baktığımda onların kesip evin etrafına diktiğim ağaç dalları olduğunu gördüm. Boyları uzamış, üzerlerinde birçok yeni dal büyümüştü. Kendi hayatlarını kurmuşlar, genç ağaçlara dönüşmüşlerdi ve onların bu hızlı büyüyüşü beni çok memnun etti. İlk kampımın etrafına da benzer bir çit yapacağım ve böylece mükemmel biçimde gizlenmiş olacak. Artık bu adadaki mevsimlerin ilkbahar, yaz, sonbahar, kış olarak sınıflandırılamayacağını, yağmur mevsimleri ve kuru mevsimler olarak ayrılması gerektiğini anladım. Mevsimler şöyle. Şubat'ın ikinci yarısı Mart, Nisan'ın ilk yarısı yağmurlu. Nisan'ın ikinci yarısı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'un ilk yarısı kuru. Ağustos'un ikinci yarısı Eylül, Ekim'in ilk yarısı yağmurlu. Ekim'in ikinci yarısı Kasım, Aralık, Ocak, Şubat'ın ilk yarısı kuru. 29 Nisan 1661. Ektiğim tohumlardan ilk ürünümü aldım. Kasım'da ektiğim tohumlar yeşermedi ama Mart'ta ektiklerim çimlendi ve büyüdü. Artık ekmek bile yapabileceğim. 2 Temmuz 1661. Zamanımın yarısını ilk kampımda, diğer yarısını kreümde geçiriyorum. Yapılacak çok fazla iş var. Durmadan tamirat ve yeni eklemeler yapıyorum. Sonra bütün adayı dolaşıp detaylı bir inceleme yapmaya karar verdim. Yanıma silah, küçük bir balta, bolca barut ve kurşunla birlikte taşıyabileceğim kadar çok bisküvi, kek, kuru üzüm aldım ve sonunda bir sabah sadık köpeğimle birlikte yola çıktım. Yürürken adamın nerede olduğunu anlamaya çalıştım. Hava açık olduğunda batıda en az 20 fersah uzaklıktaki bir kara parçasını görebiliyordum. O kara parçası Amerika'nın, İspanyolların işgal ettiği bölgesi olsa gelip giden gemileri görürdüm. Bu yüzden muhtemelen İspanyol kolonileriyle Brezilya arasında bir yerdeydim. Bu beni çok endişelendiriyordu. En vahşi kabilelerin burada yaşadığını çok iyi biliyordum. Bu kabileler yamyamdı ve ellerine düşen insanları yemekten çekinmezlerdi. Adanın diğer tarafı benim yaşadığım taraftan çok daha çekiciydi. Üzerinde çimenler ve çiçekler olan açık alanlar, çok güzel ormanlar ve bir sürü papağan vardı. Birini yakalayıp evcilleştirmeyi ve ona konuşmayı öğretmeyi denemeye karar verdim. Bir kuşun sesi insan sesine benzemez ama en azından bana yoldaş olur. Çünkü dayanılmaz derecede yalnızım. Sonunda bir dalla vurarak bir papağanı bayıltmayı başardım. Neyse ki kuş hemen kendine geldi ve yolculuğumun devamında onu da yanıma aldım. Daha ileride tavşanlar ve tilkiler vardı. Bildiklerimden epey farklı olsalar da yine de onları ayırt edebildim. Sonunda adanın diğer ucuna ulaştım. Buradaki sahil şeridi benim tarafımdakinden çok daha güzeldi. Daha da önemlisi ben kendi sahilimde bir ya da iki kaplumbağa gördüğümde kendimi şanslı sayarken bu sahil yüzlerce kaplumbağa ile doluydu. Sahil boyunca 20 kilometre kadar ilerleyip sahile büyük bir işaret direği diktikten sonra farklı bir yol kullanarak eve dönmeyi düşündüm. Ama bunun çok zor olacağı ortaya çıktı. Çünkü hava çok sislenmişti ve güneşi göremediğim için yönümü bulamıyordum. Kendimi etrafı ormanlık tepelerle kaplı büyük bir vadide buldum. Ne yöne gitmem gerektiği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Bu yüzden sahildeki direğime geri dönüp geldiğim yoldan geri döndüm. Eve vardığımda çok yorgundum. 28 Ağustos 1661. Yağmurlu mevsim geldi ve beni sığınağımda daha çok zaman geçirmeye zorluyor. Paul adını verdiğim papağanıma konuşmayı ve en önemlisi ismimi söylemeyi öğretmek için günler harcadım. Burada mutlu olduğumu söyleyemem. Hala kurtarılmayı hayal ediyorum. Ama kaderimin şimdilik bu adada kalmak olduğunu kabul ettim. Burada gemimin batışından önceki günlerde yaşadığımdan çok daha iyi bir hayat yaşıyorum. 30 Eylül 1662. Artık neredeyse 3 yıldır bu adadayım. Son birkaç ay hiç boş durmadım. Mısırlarımı keçilerden, tavşanlardan ve kuşlardan korumam gerekiyordu. Sonra ekmek yapmayı denemek istedim ama mısırı öğüteceğim bir değirmen taşım ve mayam yoktu. Başta kayalardan bir değirmen taşı yapmaya çalıştım ama çok yumuşaklardı. Ben de bunun yerine sert tahtaları kullandım. Ekmeği mayasız yapmam gerekiyordu. Ayrıca içinde ekmeğimi pişireceğim kilden çömlekler yapmayı da başardım. Çömleklerim şekilsiz ve çirkin ama işe yarıyorlar. Kili biçimlendirip kurumaları için güneşe koydum. Sonra büyük bir ateşin içinde pişirdim. Hatta içinde sıvı tutabilen bir kap yapmayı da başardım. Çömleklerimden birini pişirmeden önce kumla kapladım ve çömleği ateşten aldığımda kumun eriyip cilaya dönüştüğünü keşfettim. Tüm bunları başarmak aylarımı aldı ama bugün ilk arpa ekmeğimin tadına bakıyorum. 5 Ocak 1663. Birkaç ay önce kano yapmaya karar verdim. Buradan kurtulmak için bir kanoya güvenmem imkansız. Çünkü adanın etrafında millerce hiç bilmediğim bir deniz uzanıyor ve yakındaki adaya ulaşmaya çalışırsam da yamyamlarla karşılaşma riskim var. Ama en azından kıyıları keşfedebilirim ve bu adada kapana kısıldığım hissini biraz olsun azaltır. Ormandan dev bir sedir ağacı seçtim. Ağacı kesmek 12 gün, dallarını temizlemek 20 gün aldı. Ağaca kano biçimini vermem 1 ay sürdü ve dışını düzeltmem 3 aya yakın zamanımı aldı. Sonunda hem beni hem de eşyalarımı rahatça alabilecek dev bir kano yaptım. Ama bir sorunu bilerek zihnimin arkalarına itiyordum. Bu kadar büyük ve ağır bir kanoyu suya nasıl indirecektim? Kano denizden 1 kilometre kadar içerideydi ve onu çekemeyeceğim kadar ağırdı. Bütün çalışmam boşa gitti. 8 Mart 1664. Yeni bir kano yapmaya karar verdim. Bunun için ne kadar çok çalışmam gerekeceğini düşündüğümde kalbim daralıyor. Ama engellerin beni yıldırmasına izin vermemeliyim. Bu kez daha küçük bir kano yapacağım ve onu nerede yapacağımı dikkatle düşüneceğim. Böylece bitirdiğimde onu gerçekten yüzdürme şansım olacak. 19 Haziran 1665. Kanomu bitirdim ve suya indirdim. Suya indirme işini kolaylaştırmaya çalışmış olsam da, sular yükseldiğinde onu suya ulaştırabilmek için kanoyu yaptığım yerden akarsuya kadar bir kanal kazmam gerektiğini fark ettim. Sadece kanalı kazmak bile aylarımı aldı. Ama başardım. Kanoyu kanaldan geçirip akarsuya ulaştırdığım o zafer anında hayatımda hiç olmadığım kadar neşeliydim. Sonra üzerine küçük bir direk ve bir yelken sabitledim. Son olarak hem yiyeceklerimi hem de cephanemi koyabilmek için kanonun iki ucuna 2 dolap ekledim. Ayrıca kanonun yan tarafına bir girinti kazıyıp silahımı koyabileceğim bir boşluk oluşturdum ve silahın kuru kalmasını sağlamak için üzerine bir kapak yaptım. Böylece denizde herhangi bir düşmanla karşılaşırsam kendimi koruyabileceğim. 6 Kasım 1665. Sonunda yelken açmaya neredeyse hazırım. Bugün güneşi en yakıcı zamanlarında başımdan uzak tutmak için bir de kıç tarafındaki bir çıkıntının üzerine bir şemsiye sabitledim. Sonra dolaplarımı 2 düzine ekmek, 1 çömlek pirinç, küçük bir şişe rom, yarım keçi, barut ve kurşunla doldurdum. Ayrıca gemiden kurtardığım 2 büyük, ağır paltoyu yanıma aldım. Birinin üzerinde yatıp diğerini gece üstümü örtmek için kullanacağım. 23 Aralık 1665. Adanın çevresini dolaşmam tahmin ettiğimden çok daha uzun sürdü. Yaklaşık 2 fersah açıkta, bazıları suyun altında, bazıları üstünde olan kayalar vardı ve onların ardında deniz sığlaşıyordu. Kanomu açık denize çıkarmak için iyice açılmam gerektiğini anladım. Kayaların etrafından dolaşıp sonra tekrar kıyıya yanaşabileceğim bir yer bulmam gerekecekti. Adadan uzaklaşma fikri beni endişelendiriyordu. Bu yüzden kıyıya çıktım ve bir tepeye tırmanıp rotamı belirlemeye çalıştım. Doğudan çok hızlı bir akıntı geldiğini ve karaya çıktığım noktada akıntının daha da şiddetlendiğini gördüm. Dikkatli olmazsam bu akıntının beni artık evim dediğim adama bir daha dönemeyeceğim kadar açığa sürükleyebileceğini anladım. Birkaç gün suya açılmadım. Çünkü güneyden güneydoğuya esen sert bir rüzgar vardı. 3. gün rüzgar durunca tekrar kanoma bindim. Ama kaçmak için ne yaparsam yapayım, akıntının güçlü çekimine kapıldım. Kanoyu korkunç bir şiddetle çekiyordu. Bana yardım edebilecek bir rüzgar yoktu ve kürekler işe yaramıyordu. Sonra ileride beni umutsuzluğa düşüren bir şey gördüm. Akıntı adanın 2 yanından akıyor. Birkaç fersah ileride de 2 şiddetli akıntı birleşiyordu. Korktuğum her şey gerçekleşiyordu. Eve dönemezdim. Hayatımın geri kalanını adanın etrafını dolaşarak geçirebilirdim. Küreyi kullanarak ve bütün gücümü harcayarak akıntının kıyısındaki girdaptan faydalanabilmek için kanoyu elimden geldiğince kuzeye ilerlettim. Aniden yüzümde bir esinti hissettiğimde biraz daha neşelendim. Yarım saat sonra esinti güçlü bir rüzgara dönüştü. Yelkenimi açınca rüzgar ve akıntı beni tekrar adaya, bir daha asla göremeyeceğime inandığım evime taşıdı. Karaya çıktığımda dizlerimin üzerine çöküp beni sağ salim buraya ulaştırdığı için Tanrı'ya şükrettim. Sahilde uzun süre uyuduktan sonra Bolluk Vadisi'ndeki kırevime gittim. Çitin üzerine tırmandım. Gölgeye uzandım ve tekrar uyudum. Sonra bir sesin ismimi söylediğini duydum. Robin! Robin! Robin Crusoe! Zavallı Robin Crusoe! Neredesin Robin Crusoe? Nerelerdeydin? Önce dehşete kapıldım. Sonra sevgili Paul'u gördüm. Ona öğrettiğim sözcükleri tekrarlıyordu sadece. Ama beni gördüğüne çok sevinmiş gibi görünüyordu ve bundan çok etkilendim. 6 Ocak 1677. Yıllar inanılmaz bir hızla geçmiş gibi geliyor. Köpeğim ve adaya getirdiğim kedilerin hepsi öldü. İki evimi de iyileştirdim. Ürün yetiştirip ekmek yaptım. Gitgide büyüyen keçi sürümün sütünü sağdım. Etleri ve derileri için vahşi hayvanlara tuzak kurdum. Derilerden kendime giysiler yaptım. Keçi derisinden, güneşten korunabilmek için arkası boynuma kadar inen bir kepim, bir ceketim ve pantolonum var. Ayakkabım ya da çorabım yok. Ama derilerden kendime kaba botlar yaptım ve onları bileklerime bağlıyorum. Keçi derisinden kemerimin bir yanına bir testere, diğer yanına bir balta asıyorum. Ayrıca barutumu ve kurşunlarımı koymak için de deriden çantalar yaptım. Adada dolaşırken sırtımda bir sepet, omzumda da bir tüfek taşıyorum. Görülmeye değer bir halde olmalıyım. Ama yıllarca kimsenin beni böyle görmeyeceğine inandım. Düne kadar. Öğlen civarı kumsaldan kanama doğru yürürken kumun üzerinde çıplak bir insan ayak izi gördüm. Sanki çarpılmış gibi kıpırdayamadan orada durdum. Dalgaların ve deniz kuşlarının seslerinin arasında tanıdık bir ses duymak için dinledim. Ama kulaklarımı çok zorlasam da hiçbir şey duyamadım. Gördüğüm ayak izi ise yeni ve netti. Sonra bir hata yapıyor olabileceğimi düşündüm. Daha önce oradan geçtiğimi unutup kendi ayak izime bakıyor olabilir miydim? Bu olabilir miydi? Keçi derisinden botumu çıkarıp ayağımı ayak izinin yanına koydum. Bu izi bırakan ayağın benimkinden büyük olduğu çok belliydi. Adada biri daha vardı. Dehşet içinde eve dönerken birkaç adımda bir arkama bakıyor. Her ağacın arkasında bir insan silüeti görüyordum. Kampıma ulaştığımda bir tilki gibi içeri çekildim ve gece boyunca uyumadım. Ayak izi kime ait olabilirdi? Adama gelen kimdi? Bir yamyam mıydı? Yoksa şeytanın ta kendisi mi? İncil'i sıkıca göğsüme bastırarak şafağın sökmesini bekledim. Sabah olunca kır evimi, kamp alanını ve mağarayı güçlendirmek için çalışmaya başladım. Ayrıca evimin etrafını çevreleyen duvarlarda tüfek delikleri açtım. Böylece yaklaşan düşmanları ateş edebileceğim. 19 Ocak 1679. 4 gün önce ayak izini görüşümden 2 yıl sonra denizde çok uzakta bir gemi gördüğümü düşündüm. Adanın en uzak ucundaki kumsala ulaştığımda beni dehşete düşüren, gördüğüm ayak izinden çok daha fazla korkutan bir şey gördüm. Sahil bembeyaz kafa tasları ve kemiklerle kaplıydı ve merkezde ateş yakılmış bir alan vardı. Bir yamyam ziyafetinin kalıntılarına baktığımı anladım. 19 yıldır bu adadaydım ve daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Midem bulanıyordu. Daha önce adanın bu kısmına hiç gelmemiştim ve yamyamların düzenli olarak bu korkunç sahilde piknik yapmaya gelip gelmediklerini merak ettim. Belki de sık sık buraya geliyorlardı. Belki de adanın ziyaret etmedikleri kısmında karaya vurduğum için çok şanslıydım. Ama bir gün adanın benim olduğum tarafına gelirlerse ne olacaktı? Aceleyle kampıma dönüp silahlarımı kontrol ettim. 3 tabancam, 2 tüfeğim, bolca cephanem ve gemiden kurtardığım 2 paslı kılıcım vardı. Yamyamlar adanın diğer kısımlarını keşfe çıkıp bana saldırırlarsa en azından hazır olacaktım. O günden beri her gün bir gemi görme umuduyla tepelere tırmandım ama hiçbir şey göremedim. Yine de ateşimden yükselen dumanın görülebileceğinden korkuyordum ama ekmek ve et pişirmeden hayatta kalamayacağımı biliyordum. Sonra aklıma bir fikir geldi. İngiltere'de yapıldığını gördüğüm gibi çimlerin altında kömüre dönüşene kadar biraz odun yaktım. Sonra ateşi söndürüp yemek pişirmek için odun kömürünü kullandım. Artık duman yoktu. 22 Ocak 1679. Bu sabah yine kötü bir sürprizle karşılaştım. Küçük bir ağacı keserken çalılıkların arkasında büyük bir oyuk buldum. Dar mağaranın içini kontrol ettiğimde hiç kıpırdamadan bana bakan 2 geniş parlak göz gördüm. Bu nasıl bir yaratıktı? Evime çok yakın bir yerde saklanan ve bana saldırmak için bekleyen bir yamyam mıydı? Bir dua mırıldandım. Sonra cesaretimi toplayıp elime bir meşale aldım ve hızla içeri girdim. İçeride soğuk terler dökmeme sebep olan bir iç çekiş duydum. Bir an kıpırdayamayacak kadar dehşete düştüm. Ama kendimi ilerlemeye zorladım ve yere uzanmış çok büyük ve yaşlılıktan ölmek üzere olan bir erkek keçinin nefes almaya çalıştığını gördüm. 9 Aralık 1682. Adaya gelişimin üzerinden 23 yıldan uzun zaman geçti. Burada mutlu olabilirdim ama yamyamlardan korkuyorum. Gerçi gemiyi görüşümün üzerinden 3 yıl geçti. Yine de üzerimde sürekli bir silah bulundurmaya, bir gemi görmek için denizi izlemeye ve dikkat çekecek bir şey yapmamaya çalıştım. Hatta bir yıl boyunca çıkacak sesin beni ele vereceğini düşünerek ağaç kesmekten ve mobilya yapmaktan kaçındım. Zamanla korkum geçse de silahlarımı hep hazır tuttum. Şimdi bunu yaptığıma memnunum. Dün ekinlerimi biçerken adanın benim yaşadığım kısmında birkaç kilometre ileride bir ateşin ışığını gördüm. Harika mısırlarımı bulan birinin kısa sürede burada birinin yaşadığını anlayacağını bilerek hızla kampıma döndüm. Merdiveni yukarı çektim. Silahlarımı doldurdum ve beni koruması için Tanrı'ya dua etmeye başladım. Ama kısa bir süre sonra orada neler olduğunu bilmeden burada oturmaya devam edemeyeceğimi anladım. Dikkatle tepeye tırmandım. Bir kayanın arkasına saklanıp bunun beni görmelerini engelleyeceğini umdum. Yıllar önce gemiden kurtardığım korsan dürbünümle kumsalda yakılmış bir ateşin etrafında oturan 9 çıplak yerli gördüm. 2 kanoları vardı ama onları kumun üzerine çekmişlerdi. Daha sonra dalga döndüğünde tekrar denize açıldılar. Onları farklı bir açıdan görebileceğim bir yere geçtim. Oradan denizde yüzen 5 kano gördüm. Diğer 3'ü başka bir sahilden karaya çıkmış olmalıydı. Ayrıca sahilde kemikler ve insan parçaları da olduğunu fark ettim. Altın rengi kumlar kana bulanmıştı. 17 Mayıs 1684. Bir yıldır yerlilerin başka hiçbir izine rastlamadım fakat sürekli beni hazırlıksız yakalamalarından korktum. Uykularım çok kötüydü. Her gece kabuslar görüyordum. Sonra dün gece düşündüğüm kadar yalnız olmayabileceğimi gösteren başka bir işaretle karşılaştım. Önceki gün boyunca bir sürü gök gürültüsü ve şimşeğiyle birlikte gümbürtülü bir fırtına vardı. Huzursuz bir uykudan uyanıp açık denizden gelen bir silah sesi duyduğumu sandım. Koşarak tepeye tırmandığımda bir ateş parlaması gördüm ve ikinci bir silah sesini duydum. Bunun tehlike altındaki bir gemi olup olmadığını merak ettim. Bulabildiğim bütün kuru odunları bir araya getirerek civarda olabilecek bir gemiyi benim adama doğru çekmek için kamp ateşimi yaktım. Rüzgar öyle şiddetliydi ki ateşim kısa süre sonra söndü ama bir silah sesi daha duyunca ateşi tekrar yaktım ve sönmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama şafak söktüğünde gördüğüm tek şey kayaların üzerindeki bir gemi enkazı oldu. Yine de hayatta kalanlar olabilirdi. Deniz artık çok daha sakindi. Kanomla bir yolculuğa çıkma riskini alabilirdim. Hayatta kalanlara yardım etme arzuma ve bir insan yüzü görmeye çok ihtiyacım olmasına rağmen kürek çekerken çok şiddetli bir akıntıyla karşılaşınca tereddüt ettim. Yine tehlikeli bir yolculuğa giriştiğimi biliyordum. Akıntılardan sürüklenirken eve asla dönemeyeceğimi düşündüğüm o dehşet dolu günü hatırladım. Kanomu küçük bir akarsuyun kenarına yanaştırıp kıyıya oturdum ve hangi akıntıların beni güvenli bir yolla gemi enkazına götüreceğini ve hangilerinin adama geri dönmemi sağlayabileceğini hesaplamaya çalıştım. Sonunda kuzeye doğru gitmeye karar verdim. O gece kanomun içinde uyuyup sabah denize döndüm ve 2 saatten kısa sürede gemi enkazına ulaştım. Gemi 2 büyük kayanın arasında sıkışıp kalmıştı. Dalgalar zamanla onu parçalarına ayıracaktı. İçinde canlı kimse yok muydu? Enkaza yaklaşırken bir köpek koşarak güverteye çıktı ve inleyip ağlamaya başladı. Ona seslendiğimde denize atlayıp kanoma doğru yüzdü. Ve ben de onu kanoya aldım. Zavallı hayvan açlık ve susuzluktan ölmek üzereydi. Ona ekmek ve su verdiğimde vahşi bir kurt gibi yedi. Onunla ilgilenmek beni çok keyiflendirdi. Sonra güverteye çıktım. Gördüğüm ilk şey geminin mutfağında boğulmuş gemi tayfasının 2 üyesiydi. Kollarını birbirlerine dolamışlardı. Su her yere girmişti ve erzaklar mahvolmuştu. Kurtarabildiğim şeyler küçük bir kasa birendi, birkaç kurşun ve biraz barut, demir uçlu bir kürek, 2 maşa, 2 pirinç demlik ve 1 bakır çanak oldu. Ayrıca birkaç sandık da vardı. İlk başta sandıklarda sadece giysiler olduğunu düşündüm. Ama sonra giysilerin arasında içlerinde İspanyol altınları ve birkaç küçük altın parçasının olduğu 3 kese gördüm. Yine de hiçbirini yeni yol arkadaşım olan köpek kadar önemsemiyorum. 10 Mayıs 1685. Yamyamları görebilmek için sürekli nöbet tutuyordum ve bugün geri döndüler. Bu sabah adamın bana ait tarafında kıyıya çıkmış en az 5 kano gördüm. Sahiplerinin nerede olduğuna dair hiçbir belirti yoktu. Tepeye tırmanınca gördüğüm manzara karşısında asla gerçekleşmesini istemediğim bir şeyi kabul etmek zorunda kaldım. Artık beni keşfettiklerinden emindim. Hepsiyle başa çıkmam imkansızdı. Dürbünümü kullanarak yerlilerin yaklaşık 30 kişi olduğunu, bir ateş yaktıklarını ve et pişirmeye hazırlandıklarını fark ettim. İnsan eti pişirip pişirmeyeceklerini merak ettim. Bu sorumun cevabını kısa sürede aldım. Ben onları izlerken yerliler kanalarına dönüp oradan aldıkları iki adamı sürüklemeye başladılar. Adamlardan biri hemen bayıldı. Ben dehşetle izlerken yerliler adamın vücudunu kesmeye, pişirmek için parçalara ayırmaya başladılar. Bunu yaparken diğer kurbanı parçalara ayrılmayı beklemesi için tek başına bıraktılar. Belki de kaçmaya cesaret edemeyeceğini düşünmüşlerdi. Ama adam aniden kumların üzerinde inanılmaz bir hızla bana doğru koşmaya başladı. Yerlilerden üçü hemen peşine düştü. Sular yüksek olmasına rağmen adam peşindekilerle mağaram arasındaki akarsuyu yüzerek geçti. Çok güçlü bir yüzücü olduğunu düşündüm. Yerlilerin sadece ikisi yüzebiliyordu. Diğeri akarsuyun kıyısında durdu. Sonra yamyam dostlarının yanına döndü. Aniden bu adamın hayatını kurtarmam gerektiğini anladım. Hızla merdivenden inip silahlarımı aldım. Ağaçların arasındaki kestirme yoldan geçerek adamın önüne çıktım. "Beni takip et!" diye bağırdım. Elbette adam hiçbir şey anlamadı. Dehşete düşmüş görünüyordu. Sonra iki yerliye döndüm. İlkini tüfeğimin dipçiğiyle bayılttım. Diğerlerini üstüme çekebileceğini düşündüğüm için silahı ateşlemek istememiştim. Ama diğer yerli yayını gerip bana nişan almıştı. Bu yüzden onu kafasından vurmak zorunda kaldım. Sesi duyan sahildeki yerliler bize baktı. Peşimizden gelecekler miydi? Duydukları ses onları çok korkutmuş gibi görünüyordu. Hemen kanalarına dönüp hızla kürek çekmeye başladılar. Daha önce hiç silah sesi duymadıkları çok belliydi. Kurtardığım yerliye baktım. Kas katı halde durmuş, yerdeki düşmanlarına bakıyordu ve kıpırdayamayacak kadar korkmuş haldeydi. Ona yaklaşmasını işaret ettiğimde esir alınan ve öldürülmek üzere olan biriymiş gibi titredi. Fakat yavaş yavaş bana doğru yürüdü. Sonra önümde diz çöküp toprağa öptü ve ayağımı eline alıp başının üstüne koydu. Bunun kölem olmaya söz verdiği anlamına geldiğini düşündüm. İlk yerliyi tüfeğimin dipçiyle bayıltmıştım. Yavaş yavaş kendine gelmeye başlıyordu. Yeni arkadaşım kılıcıma baktı ve ona ihtiyacı olduğunu anlatan işaretler yaptı. Kılıcı ona verdiğimde yavaş yavaş düşmanına yaklaştı ve tek bir hareketle kafasını kesti. Birlikte cesetleri gömdük. Sonra yeni arkadaşımı mağarama götürüp ona ekmek, biraz kuru üzüm ve içme suyu verdim. Yemeğimizi yedikten sonra adama işaretlerle yatıp uyuyabileceğini anlattım ve bir saman yığınıyla üst üste duran battaniyeleri gösterdim. Bugün cuma olduğu için ona cuma demeye karar verdim. Uzun boylu, yakışıklı bir adam. 26 yaş civarında. Uzun, siyah saçları, geniş bir alnı ve yuvarlak, etli bir yüzü var. Yalnızlıkla geçen bunca uzun yıldan sonra sonunda bir arkadaşım olduğu için çok mutluyum. 11 Mayıs 1685. Cuma, insan eti yemeye tamamen karşı olduğumu anlayamamış gibi görünüyor. Çünkü bugün beni sahilde düşmanlarını gömdüğümüz yere götürdü ve işaretlerle onları çıkarıp etlerini yiyebileceğimizi anlattı. Ben buna ne kadar öfkelendiğimi ifade etmeye çalıştım ve sanırım kısa süre sonra yamyamlığın birlikte keyfini çıkarabileceğimiz bir şey olmadığını anlamaya başladı. Bende bir kılıç ve tüfekler, cumada ok ve yayla yamyamların karaya çıktığı sahile döndük. Kumların üstü insan kalıntılarıyla doluydu. Cuma işaretlerle kabileler arasında büyük bir savaş olduğunu, esirler alındığını ve kazanan tarafın bunu bir ziyafetle kutladığını anlattı. Cuma'dan kalıntıları toplamasını istedim ve onları yakmak için kumların üzerinde büyük bir ateş yaktım. Cuma çalışırken hala etleri yemek istediğini, içinde hala bir yamyam olduğunu görebiliyordum. onu daha iyi bir yola yönlendirebilmeyi umuyorum. 28 Mayıs 1685 Cuma'ya birkaç İngilizce kelime öğretmeye başladım ve günler geçtikçe insanın Cuma'dan daha sadık bir arkadaş bulamayacağını da anlamaya başladım. Gerçi aramızdaki daha çok bir baba-oğul ilişkisiydi. Cuma'nın insan etinden vazgeçmesini sağlamak için ona başka etleri tattırmaya karar verdim ve onu genç bir keçi öldürmesi için ormana götürdüm. Bu ona silah kullanmayı öğretmek için de iyi bir fırsattı. Çünkü bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Ona üzerine giymesi için birkaç giysi de verdim. Önce tuhaf bulduysa da sanırım artık giysileriyle gurur duyuyor. 2 Eylül 1685 Birkaç ay içinde Cuma'nın İngilizcesi gelişti ve böylece ona nasıl düşman kabile tarafından esir alındığını sorabildim. Bana kendi kabilesinin daha güçlü olduğunu ama onun içinde olduğu savaşçı grubunun çok fazla düşmanla karşılaştığını anlattı. ''Ama neden kabilen seni kurtarmadı?'' diye sordum. Cuma bana Kano'yla kaçırıldığını söyledi. ''O anda kabilemin Kano'su yok.'' dedi. ''Senin kabilen esir aldıkları kişilere ne yapıyor?'' diye sordum. ''Onlar da esirleri yiyor mu?'' Cuma. ''Evet, onlar insanları yer. Her yerini yer.'' dedi. ''Buraya geldiler.'' ''Sen de onlarla birlikte miydin?'' ''Evet, buraya geldim.'' Sonra adanın kuzeybatı ucunu işaret etti. Görünüşe bakılırsa onun kabilesi ziyafetlerini orada düzenliyordu. Cuma'dan ayrıca adanın etrafındaki akıntıların sabahları ve akşamüstleri değiştiğini de öğrendim. Kanamı denemek için farklı bir zaman seçmiş olsaydım, o kadar korkunç bir yolculuk yapmak zorunda kalmayabilirdim. Belki Cuma'nın yardımıyla bir gün buradan kurtulmayı bile başarabilirim. Bunun karşılığında ben de Cuma'ya kendi öykümü anlattım. Söylediklerimin çoğunu anlayabiliyormuş gibi görünüyordu. Ona ateş etmeyi öğrettim. Ona Avrupa'daki ülkeleri anlattım ve bunu yaptığımda ülkemi her zamankinden de çok özledim. Ona gemimden geriye kalanları da gösterdim. Ama bunca yıl sonra geriye pek bir şey kalmamıştı. Oraya bir gemiyle geldiğimi anladığında başta anlamadığım bir şey söyledi. ''Ben böyle gemi kabileme geldi, gördüm.'' Bir süre sonra başka bir geminin Cuma'nın adasında karaya oturduğunu ve kabilesindeki insanların beyaz adamları denizden kurtardığını anladım. İşin daha ilginç yanı onları öldürüp yememiş olmalarıydı. Sadece onlarla savaşan insanları yiyorlardı. Gemi kazasından kurtulan 17 kişi hala kabileyle birlikte yaşıyordu. 4 Aralık 1685 Havanın çok açık olduğu bir gün, Cuma ile birlikte tepenin üzerinde dururken, Cuma bir anda heyecanlanıp ufuktaki uzak kara parçasını işaret etti. Oranın evi olduğunu söyledi. Evini özleyip özlemediğini merak ettim ve ona ne yapmayı düşündüğünü sordum. Çünkü burada mutlu değilse, Cuma'yı zorla yanımda tutmak istemiyordum. Gerçekten eve dönmek istiyor muydu? Dönmek istediğini ama o kadar uzun mesafe yüzemeyeceğini söyledi. Onun için bir kano yapabileceğimi söylediğimde, ancak ben de onunla gidersem geri döneceğini söyleyerek cevap verdi. O adada hala bazı beyaz adamlar olabileceğini umarak bunu kabul ettim. Kısa süre içinde plan yapmaya başladık. 6 Şubat 1686 Yine yağmurlu mevsim geldi. Kanom ikimizi taşıyamayacak kadar küçük. Bu yüzden Cuma ile birlikte daha büyük bir kano yaptık ve ona bir yelken direğiyle yelken sabitlemeyi bile başardım. İlk kanomu yapmak için ne kadar uzun zaman harcadığımı düşününce, birlikte çalıştığımızda işin ne kadar hızlı bittiğini görmek beni çok şaşırttı. Yeni kanomuzu şiddetli yağmurdan korumak için akarsuyun kıyısına çektik. Cuma, kanoyu alacak kadar geniş ve onu suyun üstünde tutmaya yetecek kadar derin bir rıhtım yaptı. Sular çekildiğinde rıhtımın ucunu kapayıp suyu dışarıda bıraktık ve kanonun üzerine derme çatma bir çatı yaptık. Adadan kurtulmak istiyorsak, onu korumamız gerekiyor. 17 Nisan 1686 Yağmurlu mevsim geçti. Bu sabah yolculuğumuza başlamak üzereyken Cuma'dan sahile inip yolculuğumuz boyunca yiyebileceğimiz bir kaplumbağa bulmasını istedim. Ama Cuma, kısa süre sonra dehşet içinde geri dönüp, kayıklarımıza yaklaşan 3 kano gördüğünü söyledi. Yamyamlar geri dönmüştü. Merak etme dedim. Onlar da savaşabilecek kadar silahımız ve cephanemiz var. Bunun doğru olduğunu umuyordum. Cuma'ya tüfekleri büyük fişeklerle doldurmayı öğrettim. Kendim için de birkaç tüfek ve tabanca doldurdum. Ayrıca yanıma bir kılıç aldım. Cuma da silah olarak yanına küçük baltasını aldı. Onları karşılamaya hazırdık. Dürbünümü de yanımıza alıp tepeye tırmandık. 21 yamyam, 3 esir ve kıyıya yanaşmış 3 kanoyu görebiliyordum. Büyük bir ziyafet hazırlanıyordu. Yamyamlar bu kez denize yakın kısmında sık bir orman bulunan akarsuyuma yakın bir noktadan kıyıya çıkmıştı. Silahları aramızda bölüşüp cebime küçük bir şişe rom koydum. Sonra savaşa atıldık. Ormana girdik ve eğilip gizlenerek sahile doğru ilerledik. Küçük bir çalılığın arkasına gizlenerek ateşin başında bir çember halinde oturmuş. Esirlerinden birini yiyen yamyamlara yaklaştık. Cuma bir kez daha kaç kişi olduklarını saymaya gitti. Yeni haberlerle geri döndü. Yerliler onun kabilesinden değildi. Ama daha da önemlisi esirlerden biri bana anlattığı gemi kazasıyla gelen beyaz İspanyol erkeklerden biriydi. Bir ağaca tırmandım ve Cuma'nın haklı olduğunu gördüm. İspanyol adam elleri ve ayakları bağlanmış halde sahilde yatıyordu. Cuma ile birlikte dikkatle kıyıya yaklaşmaya başladık. Fakat biz bunu yaparken yamyamların birkaçı ateşin başından ayrılıp İspanyol adama doğru koştu. Adam az sonra öldürülecekti. Artık bunu erteleyemezdik. Cuma ile birlikte bir yandan koşup bir yandan da ateş ederek ormandan çıktık. Bazıları ölen, bazıları yaralanan yamyamlar önümüzde yere düşüyordu. Cuma beni silahlarıyla korurken ben aceleyle İspanyol adamın yanına gittim. İplerini kesip rom şişesini ağzına dayadım. Konuşmaya çalıştı ama sözünü kestim. Hayır dedim ve sonra bildiğim kısıtlı İspanyolca ile "Sonra konuşuruz. Şimdi savaşmalıyız. Gücün kaldıysa bu kılıcı ve tüfeği alıp saldırıya geç." diye ekledim. Sonra yerliler tekrar bize saldırmaya başladı. Cuma onları elinden geldiğince oyaladı ve ben tüfeğimi tekrar doldururken İspanyol adam da savaşa katıldı. Ona verdiğim kılıçla yerlilerden birine saldırdığını gördüm. Kavga çok şiddetliydi ve bir süre sonra İspanyol adamın yere düştüğünü gördüm. Önce ölmüş olduğunu düşündüm. Ama son anda silahını çekip ona saldıran yerliyi vurup öldürdü. Sahildeki 21 yerliden sadece 4'ü kanoyla kaçabildi. Sonra başka bir yerlinin bir kanonun içinde yattığını fark ettim. Elleri ve ayakları bağlanmıştı. Hemen iplerini kesip onu serbest bıraktım fakat ayakta duramıyor ve konuşamıyordu. Başka bir düşman tarafından öldürülmek üzere olduğuna inandığı çok belliydi. Ona bir yudum rom verdiğimde onu yutmayı başardı. Cuma onun yüzüne bakınca büyük bir şaşkınlıkla karşısındaki kişinin sevgili babası olduğunu gördü. Cuma onu öptü, ona sarıldı, ağladı, güldü, etrafta zıpladı, dans etti, şarkı söyledi. Sonra tekrar ağladı. Sonra gidip babasının yanına oturdu ve başını ellerinin arasına aldı. Bu çok etkileyici bir görüntüydü. O gece dördümüz birlikte akşam yemeğinde 1 yaşında bir keçi yedik. Cuma çevirmenimiz oldu. Tek başıma geçirdiğim onca yıldan sonra etrafımda insanlar vardı. Buna inanamıyordum. Akşam yemeğinden sonra Cuma'ya kanolardan birini almasını, savaş alanında bıraktığımız silahları toplamasını ve cesetleri ilk tanıştığımızda yaptığımız gibi gömmesini söyledim. Ondan o korkunç yamyam ziyafetinden arta kalan her şeyi gömmesini istedim. 17 Mayıs 1686. Son bir aydır Cuma'nın babasıyla detaylı konuşmalar yaptım. Kanolara binip kaçan yerlilerden korkmamıza pek gerek olmadığını söylüyor. Kaçan yerlilerin kabilenin geri kalanına ateş atabilen, fırtına gibi konuşan ve uzaktan elini bile kaldırmadan insan öldürebilen adamların saldırısına uğradıklarını anlatacaklarından emin. Onlara göre bu tip büyü sadece cennetteki ruhlar ve şeytanlar tarafından kullanıldığı için kabilenin tekrar kıyılarımıza dönmesi pek olası görünmüyor. Bu arada İspanyol adam gemisindeki arkadaşlarına güvenirsem buradan kurtulmanın bir yolu olabileceğini düşünüyor. Bana gemisinin gümüş ve hayvan derisiyle yüklü olduğunu ve Havana'ya gitmek üzere yola çıktıklarını söyledi. Karaya oturduklarında silahları ve cephaneleri deniz suyu yüzünden mahvolmuştu. Sonuç olarak yamyamların sahiline çıktıklarında savunmasızlardı. Yine de onlara yem olmaktan kurtulmayı başarmışlardı. Ama artık gemileri yoktu ve buradan kurtulmak konusundaki tüm tartışmalar gözyaşları ve umutsuzlukla bitiyordu. Bunu duyduğumda bir teklifte bulundum. Elimdeki aletler, yıllar içinde kazandığım ve Cuma'ya da öğrettiğim deneyimlerle İspanyolların bir gemi yapmasına yardım edebilirdim. Bu en azından hepimize Avrupa kolonilerine doğru yelken açma şansı sağlayabilirdi. İspanyol adam, Cuma'nın babasıyla birlikte kanolardan birini ödünç alıp, kendi adalarına dönerek bu teklifi kabileye sunabileceklerini söyledi. Sonra kabilenin kararını bize bildirmek için geri dönecekler. 10 Ekim 1686. Bugün İspanyol adamla Cuma'nın babasının yola çıkacağı gün. İkisine de birer çakmaklı tüfek ve 8 atışlık barut ve kurşun verdim. Ayrıca yolculukta yemeleri için kuru üzüm ve ekmek de verdim. Yolculuktan önce dördümüz birlikte büyük bir alanı temizleyip kazdık ve sonunda 22 kile arpayla 16 çömlek pirinç elde ettik. Hasadımız epey iyiydi. Amerika'daki Avrupa kolonilerine doğru uzun bir yolculuğa çıkacaksak buna ihtiyacımız olacak. 18 Ekim 1686. Cuma ile birlikte babasının ve İspanyol adamın dönmesini beklerken beklenmedik bir şey oldu. Cuma, "Geldiler, geldiler!" diye bağırarak sahilden bana doğru koşmaya başladı. Şaşkınlıkla kıyıya doğru koştum. O kadar heveslenmiştim ki normalde yapacağım gibi yanıma silah almamıştım. 1,5 fersah açıkta kıyıya yaklaşan bir gemi görünüyordu. Gelenlerin İspanyol adamla Cuma'nın babası olamayacağını hemen anladım. Başka ziyaretçilerimiz vardı ve tavırları düşmanca olabilirdi. Koşarak kampa dönüp dürbünümü aldım ve tepeye tırmandım. Oradan geminin 2,5 fersah kadar açıkta demir attığını net olarak görebiliyordum. Bu bir İngiliz gemisiydi ve sahile doğru yaklaşan şey de bir İngiliz kayığıydı. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Çok mutluydum ama kafam karışmıştı. Bir İngiliz gemisinin dünyanın bu ucunda ne işi olabilirdi? Bu vahşi doğada ne yapıyordu? Kayık kıyıya çıktığında içinde 12 erkek olduğunu gördüm. Sonra adamların üçünün silahsız ve sıkıca bağlanmış olduğunu gördüğümde korkuyla ürperdim. Cuma hemen yeni gelen insanların esirleri yiyip yemeyeceğini sordu. "Hayır," diye fısıldadım. "Ama esirleri öldürebilirler. Sanırım gemideki bir isyanın sonuçlarına şahit oluyoruz." Adamların ikisi sarhoşmuş gibi görünüyordu. Onlar kayıkta kaldı ve kısa süre sonra sızdılar. Adamların geri kalanı kumsalın etrafını kontrol ederken 3 esir kumun üzerinde bekledi. Dalgaların yükselmeye başladığını fark etmemiş gibi görünüyorlardı. Çünkü ağır ve uzun kayıklarını yumuşak kumların üstüne çekmişlerdi. Bir süre sonra adamlar ağaçlara doğru ilerlediler ve orada biraz oturup rom içtiler. Sonunda uzanıp uyudular. Ne kadar tehlikeli olursa olsun esirlerle iletişim kurmam gerektiğini biliyordum. Elime silahlarımı alıp bir adım ardımda yürüyerek beni koruyan Cuma'yla sessizce yanlarına yaklaştım ve onlara nereden geldiklerini sordum. Çok şaşırmış görünüyorlardı. Biri, "Sen bir insan mısın yoksa bizi kurtarmak için gönderilmiş bir melek misin?" diye sordu. Ham keçi eti derisinden giysilerime baktım. Kederli bir tavırla, "Bir melek olsam giysilerim daha iyi olurdu," dedim. Diğerleri ağaçların altında sızmış yatarken esirlerden biri bana nasıl bu duruma düştüklerini anlattı. Kaptanı olduğu gemideki adamların ona karşı bir isyan başlattığını, onu, kaptan yardımcısını ve bir yolcuyu bu ıssız sahilde bırakmaya karar verdiklerini söyledi. "İsyancılar silahlı mı?" diye sordum. Kaptan sadece 2 silahları olduğunu ve birini gemide bıraktıklarını söyledi. Sonra, "Başlarında 2 kabadayı var ama adamların bazıları bunu yapmak için kandırıldı," dedi. O konuşurken aniden aklıma bir fikir geldi. Kaptana, "Bizim için 2 şey yaparsa Cuma ile birlikte onları kurtaracağımızı söyledim. İlki, ne olursa olsun bana itaat etmesiydi. İkinci şartım şuydu. Onları isyancıların elinden kurtarmayı başarırsak, kaptan beni ücretsiz olarak İngiltere'ye götürecekti." Kaptan bunu hemen kabul etti. Çok mutluydum ve bu kadar şanslı olduğuma inanamıyordum. Yamyamların saldırısına uğrama tehlikesi altında İspanyollarla bir gemi yapıp buradan kurtulmaya çalışmanın yanında bu, çok daha büyük bir şanstı. Hemen kafamda oluşmaya başlayan planı uygulamaya başladık. Kaptana, yardımcısına ve yolcusuna birer tüfekle kurşun ve barut verdim. İsyancılar ayıldıklarında kendilerini silahların namlusunun ucunda, esir alınmış halde buldular. Elbette teslim oldular. Kaptanın emirlerini uygulayacaklarına ve gemiyi diğer isyancıların elinden geri almaya yardım edeceklerine yemin ettiler. Kaptan adamlardan ikisine güvenebileceğini düşünüyordu. Diğerlerini başlarında gardiyanlarla mağarama gönderdim ve onlara kaçmaya çalışırlarsa vurulacaklarını söyledim. Ama işimiz henüz bitmemişti. Gemide hala özellikle de İngiltere'ye döndüklerinde asılacaklarını bildikleri için çok çabuk pes etmeyecek 26 adam vardı. Cuma ve kaptan yardımcısı kayığa koşup kürekleri çıkardı ve zeminde bir delik açtı. Sonra oturup beklemeye başladık. Saatler geçti. En sonunda hala demirli olan gemideki tayfa, muhtemelen karaya çıkanlara geri dönmelerini söylemek için silahlarını ateşlemeye başladı. Açılan ateş bir karşılık bulmayınca başka bir kayık suya indi ve sahile doğru yaklaşmaya başladı. Kısa süre sonra bir sonraki isyancı grubunu net olarak görebiliyorduk. Kayıkta 10 adam vardı. Kaptan onları hemen tanıdı. Bana fısıldayarak, "Aralarından 3'ü iyi insanlar," dedi. "İsyana katılmaya zorlandıklarına eminim. Ama Lostromo taş kalpli bir zalim ve arkadaşları da öyle." İkinci kayıkla gelen isyancılar ilk kayığın dibinin delindiğini gördüler. Huzursuzluğa kapılan adamlar kumsal boyunca kayıp arkadaşlarının isimlerini bağırarak koşmaya başladılar. Sonra isyancılar birbirlerine yaklaşıp ormanları çınlatan bir gürültüyle etrafa ateş etmeye başladılar. Kuşlar ve vahşi hayvanlar uzun yıllar önce adaya ilk düştüğümdeki gibi korkunç çığlıklar attılar. İsyancılar sinyallerine karşılık alamadı. Sessizlik ve hayvan çığlıklarıyla gerilen isyancılar korkuya kapıldı ve ellerinden geldiğince hızla gemiye doğru kürek çekmeye başladılar. Olayların böyle beklenmedik biçimde gelişmesi hepimizi dehşete düşürmüştü. İsyancılar karadaki arkadaşlarını geride bırakmaya karar verirse hepimiz bu adada kalırdık. Kayık aniden yön değiştirdi ve tekrar adaya doğru ilerlemeye başladı. Bu kez 7 kişi karaya çıktı ve etrafı incelemeye başladı. Geriye kalan 3 kişi kayığı biraz açığa çekip demir attı ve orada bekledi. Kayıktaki 3 adama fark ettirmeden karadaki 7 adamı nasıl yakalayabilirdik? O anda aklıma bir fikir geldi. Cuma'ya ve kaptan yardımcısına görünmeden akarsuyun diğer yanına geçmelerini, yüksekçe bir yere çıkmalarını ve bağırabildikleri kadar yüksek sesle "Merhaba!" diye bağırmalarını söyledim. 7 isyancı sesleri duyduğunda kıyı boyunca sesin geldiği yöne doğru koşmaya başladı. Ama karşılarına akarsu çıktı. Sular yüksek olduğu için karşıya geçmeleri imkansızdı. Bu yüzden tam da umduğum gibi arkadaşlarından kayığı oraya getirmelerini istediler. Kısa süre sonra kayık Cuma'nın kazdığı rıhtıma ulaştı ve isyancılar kayıktan indi. İki adamı gözcü bırakıp arkadaşlarıyla birlikte seslerin ardından kıyı boyunca koştular. Bir kez daha istediğimi yapmışlardı. Adamlar gözden kaybolduğunda koşarak kayığın yanına gittik. Nöbetçileri yakaladık ve ağaçların arasına sakladık. Bu arada Cuma ve kaptan yardımcısı çığlıklarıyla adamları bir tepeden diğerine doğru sürükleyerek oyalıyordu. İsyancılar bitap düşene kadar bunu yapmaya devam ettiler. İsyancılar kayığın yanına döndüklerinde gece olmuş, sular çekilmişti ve kayık neredeyse kumların üzerine oturmuştu. Ruhların ve şeytanların onlara eziyet ettiğini, büyülü bir adaya düştüklerini düşünüyorlardı. Paniğe kapıldılar ve bu da elimize bir şans verdi. Onları karanlıkta pusuya düşürdük ve ardından başlayan kavgada liderleri olan Lostromo vurulup öldü. Diğer isyancılar da etrafa dağıldı. Tutsaklardan birine, arkadaşlarına teslim olmalarını söylemesini emrettim. İsyancılar arasından Tom Smith adlı biri bağırarak, "Kime teslim olmamız gerekiyor?" diye sordu. Tutsak, "Kaptanınıza," dedi. 2 saattir sizi izleyen 50 adam var. Lostromo öldü ve beni de esir aldılar. Teslim olmazsanız hepimiz mahvolacağız. Böylece isyancılar silahlarını bıraktı ve devasa ordum tarafından tutuklandı. Ama hiçbir zaman sayımızın bu kadar az olduğunu anlamalarına izin vermedik. Hatta kaptan isyancılara adada İngiliz bir vali ben olduğunu, silahlarını bırakıp valinin merhametine sığınmalarını söyledi. Bundan sonraki işimiz ilk kayığı tamir edip gemideki geri kalan isyancıları nasıl ele geçireceğimizi planlamak oldu. Bu arada kaptan isyancılara nutuk atmaya, sonunda Londra'nın ya da bu adanın valisinin zindanlarında çürüyeceklerini söylemeye devam etti. Sonra isyanı başlatan adama dönüp, "Sana gelince Atkins," dedi. "Sen yarın sabah şafak vakti asılacaksın." Aslında bu kesinlikle doğru değildi ama istenen etkiyi yarattı. Atkins dizlerin üstüne çöküp kaptana merhamet edip hayatını bağışlasın diye valiyle konuşması için yalvarmaya başladı. Diğer isyancılar da aynısını yaptılar. Kaptan bana dönüp, "Şimdi ne yapacağız?" diye sordu. "Geminin yönetimini tekrar ele geçirmek için tutukluları ayırmamız gerekecek," dedim. "Atkins'i ve diğer iki kötü adamı alıp, onları mağaradaki tutukluların yanına götür. Sorunun gerçek sebepleri etrafta olmadığında bir şansımız olabilir. Sonra tayfanın geri kalanına sana sadık kalmaları gerektiğini, hala gemide olan isyancılara da etraflarının sarıldığını söyle. Sadece en çok güvendiğin 5 adamı yanına alıp diğerlerini bizim elimizde rehin olarak bırak. Sana ihanet edecek olurlarsa rehinlerin sahilde asılacağını söyle. Sana inanırlar. Sen ve ekibin gemiyi geri alırken Cuma ve ben de tutukluları ve rehinleri koruruz. Planım sorunsuzca işledi. Kaptan saldırı ekibini 2 kayığa bindirdi. Gemiye yaklaştıklarında kaptana sadık tayfadan biri birkaç isyancıyı güverteye çağırıp "Adadaki adamları geri getirdim," dedi. Ama onları bulmak uzun zaman aldı. Hava kararmıştı. İsyancılar, kayıktakilerin kaptan ve yardımcısı olduğunu anladıklarında artık çok geçti. Güvertedeki isyancılar kolaylıkla ele geçirildi. Onları güvertenin altındaki odalara kilitlediler. Sonunda isyan sona ermişti. Planımız işe yaramıştı ve gemi kurtarılmıştı. Kaptan 7 kez silah atışı yapılmasını emretti. Sinyali duyduğumda saldırı ekibinin başarılı olduğunu anladım. Bitap düşmüş halde kumsalda derin bir uykuya daldım ama sonra bir silah sesi panik halinde uyanmama sebep oldu. Sonra birinin "Vali Bey! Vali Bey!" diye seslendiğini duydum ve kaptanın tepeyi tırmanarak bana doğru geldiğini gördüm. Denizde huzurla salınan gemisini işaret etti. Sonra bana sarılıp "Sevgili arkadaşım ve kurtarıcım, gemim içindeki her şeyle birlikte emrine amadedir," dedi. Çok duygulandım. Sonunda eve gidebilecektim. Kaptan bizi yolculuğa hazırlamak ve bana teşekkür etmek için kıyıya likör, şarap, biftek, bezelye ve bisküvilerden oluşan bir ziyafet sofrası kurdurmuştu. Bunlar uzun zamandan beri tadına bakmadığım lüks yiyeceklerdi. Ama her şeyden daha iyisi bana yeni giysiler getirmiş olmasıydı. Böylece tekrar uygar bir insan gibi görünebilecektim. Temiz gömleklerim, boyun bağlarım, eldivenlerim, ayakkabılarım, bir şapkam, çoraplarım vardı. Kaptanın kendi eşyalarıyla dolu, benim üzerime de şaşırtıcı derecede uygun olan bir bavul dolusu giysim olmuştu. İsyancılardan artık güvenilemeyeceğini düşündükleri 5'ine, adada kalmakla İngiltere'ye zincirlerle dönmek arasında seçme şansı verildi. İngiltere'ye vardıklarında asılacaklardı. Onlara uzun uzun adadaki hayatı anlattığımda, adada kalıp şanslarını denemeye karar verdiler. Kendilerini koruyabilmeleri için onlara tüfekleri ve cephaneleri bıraktım ve ektiğimiz birçok ürünü toplayabileceklerini söyledim. İsyan liderinin seren direğinde sallanan bedenini izlerlerken, doğru kararı verdiklerini düşündükleri çok belliydi. Bu arada sadık dostum Cuma, bana Avrupa'ya dönerken eşlik etmek istediğini söyledi. Bunu hevesle kabul ettim. Onun bana yaptığı gibi ben de onunla ilgileneceğim ve onu koruyacağım. 19 Aralık 1686. Bugün Cuma ile birlikte gemiye bindik. Daha denize açılamadan adada kalan 5 adamın ikisi yüzerek geminin yanına geldi ve diğer isyancıların onları öldüreceğini söyleyerek onları adadan götürmemiz için bize yalvardılar. Sonunda gemide çalışmaları ve yolculuğun geri kalanında iyi ve sessiz olmaları şartıyla onları da yanımıza almaya karar verdik. Onlardan bize zarar gelmeyeceğini hissetmiştik. Adadan ayrılırken yanıma, orada yaşadığım uzun yılların hatırası olarak birkaç parça eşya aldım. Bunların arasında kendi yaptığım keçi derisinden bir şapka, şemsiyem, papağanım Paul ve karaya oturan gemilerden aldığım altınlar vardı. Cuma ile birlikte sonunda adayı terk ediyorduk. 27 yıl, 2 ay, 19 gün boyunca sürgün hayatı yaşamıştım ve sonunda özgür bir adam olduğuma inanamıyordum. 11 Haziran 1687. Bugün İngiltere'ye ulaştık. Kaptanı, gemiyi ve yükünü nasıl kurtardığımı duyan gemi sahibi cömertçe 200 sterline yakın bir ödül verdi. Bir kez daha yeni bir başlangıç yapmam gerekiyor. Ve Cuma da aynı durumda. Eve dönüş yolculuğu boyunca Cuma sık sık babasından bahsetti. Ona ve İspanyollara neler olduğunu merak ettik. Daha sonra başka bir deniz kaptanından adamıza döndüklerini ve isyancılarla birlikte yaşamaya başladıklarını öğrendik. Onları ziyarete gidecek yamyamlarla başa çıkabileceklerinden eminim. Kitap hakkında. Robinson Crusoe, Daniel Defoe'nun ilk basımı 1719 yılında yapılan ve bazılarınca ilk İngilizce roman olarak nitelendirilen kitabıdır. Robinson Crusoe olarak tanıdığımız kitabın orijinal adı epey uzundur. Yorklu bir denizcinin kendi kaleminden deniz kazasıyla düştüğü Amerika sahillerindeki Orinok Nehri ağzındaki ıssız bir adada 28 yılını geçirirken yaşadığı serüvenler ve korsanlar tarafından kurtarılması. Kitapta bir yandan doğayla insan mücadelesi anlatılırken, bir yandan da yazıldığı dönemde dünya tarihini etkileyen başlıca olaylara değinilmiş, o dönemdeki sömürgecilik anlayışından bahsedilmiştir. Yazar hakkında. Daniel Defoe, 1660-1731. Londra'da bir kasabın oğlu olarak dünyaya geldi. Büyüdüğünde Avrupa'yı dolaşıp çorap satan bir tüccar oldu. Defoe, 60 yaşındayken Alexander Selkirk adlı bir denizcinin öyküsünü duydu. Selkirk, 1704 yılında gemisinin kaptanıyla birlikte denize düşmüş ve ıssız bir adada kıyıya çıkmıştı. Selkirk, 1709 yılında kurtarıldı. Onun öyküsü Daniel Defoe'ya en ünlü kitabı olan Robinson Crusoe'yu yazmak için ilham verdi. Robinson Crusoe yayımlandıktan sonra birçok yazar, günümüzde de popüler konular olan gemi kazaları ve kazada hayatta kalanlar hakkında öyküler yazmaya başladı.